بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى كومي مزي ربيع الثاني mwaka wa 1442 katika darasa ya kitabu cha Mukhtasar Sahih Muslim lil-Imam al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelee na kitabu al-Iman, tufikia babu المسلم من سلم المسلمون منه. المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام. مسلم أليكاملكا أمبي أميكوسانيا yale yanayohitajika muislamu kuwa nayo. Man salima almuslimuna minhu, ni yule ambaye waislamu watasalimika na yeye. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونموجة لمولز أمتوم صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ ni yupi katika waislamu ni mbora. Na hapa kuonyesha kuwa baina ya waislamu kuna wale ambao imani zao ziko juu kuliko wengine, kuna wale ambao ni wabora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wengine, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano amefadhilisha pia baina ya mitume, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Kwa wako wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha juu ya wengine. Kadhalika baina ya waislamu wapo wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake ni wabora kuliko wengine. Lakini ni yupi ambaye ni mbora? Ni muislamu yupi ambaye ni mbora na ni mwenye kheri zaidi? قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. منين مفوبي سان. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كتك مامبو أم بمتوم صلى الله عليه وسلم أم بيوا هكونا متوم يوتك قبل ياك لبيوا الله سبحانه وتعالى ألمبا جوامع الكلم. مانا جوامع الكلم ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza maneno machache lakini akabeba maana kubwa. Maneno yake machache tu, kama hapa sasa, sentensi moja tu, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, akajibu suali ambalo lau kama mmoja wetu ataulizwa atafikiria sana. Aliyembora ni yule ambaye waswali, ni yule ambaye wafunga, ni yule ambaye wafanya hivi, ni yule ambaye utataja vitu vingi. Mtume wa sallam kwa maneno machache, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Yurshiduna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila tahalli bil adab wal akhlaq al islamiyya. Katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza na kutuongoza tujipambe na adabu na akhlaq za Kiislamu. التي تزيد الألفة والمودة بين المسلمين. تبي نزوري أمبازو زازيديشا محبة بين وإسلام. نمعنا يا من نهاية أن المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام يلم إسلام أليكاملك أليكسانيا يالي أنا وهتجيك مسلام ويكسانيا كتكشرية الله سبحانه وتعالى هو من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. نيولي أمباي هموذي مسلام كمانينو ولا هموذي مسلام منزاكي كوفيتينو. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza na lisan, hasa lisan wal yad, kisha akataja na yad, vitu viungo viwili tu katika mwili, alisan wal yad, ulimi na mkono. Hakutaja na miguu na macho na masikio, ametaja viungo viwili. Man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, hivi vitu viwili. Kwa nini amehusisha kutaja vitu viwili? Ulama wasema لكثرة أخطائها وأضرارها. كسباب كتك فيونغو في منادام زايد مذارا مكوسا يتكمانا نوليمي واكي نمكن واكي. فإن معظم الشرور تصدر عنهما. شارينيغي يتكمانا نفيونغو هذي فيويلي. فاللسان يكذب ويغتاب ويسب ويشهد بالزور. ulimi huu huu wasema uongo, wasengenya, watukana, washuhudia shahada ya uongo, ulimi mmoja na mengineo katika maasi yanayotokana na ulimi. ukija kwa mkono, aliyadu tadribu wataktulu watasriqu ila ghairi dhalika. huu huu mkono waweza kuua. Mkono huu huu silaha kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala nampa mwanadamu. Huu huu mkono waweza kuua. Huu huu mkono waweza kuiba. Huu huu mkono waweza kumpiga mtu. Mambo mengi sana yanayotokana na mkono. Lakini ukitizama pia hadithi, qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-lisan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatanguliza ulimi. لأن الإيذاء به أكثر وأسهل. كسبب أذية إنه تكمان نوليم نزايدي نوذية إنه تكمان نوليم نمت سهالتو أويزا كومبيا متو نينو اسكنزي موسيو نرا نينو توك كومبيا نيا هنا كما مبيني كتو سهالي كبيس. وهو ليم waweza kufanya mambo ya ajabu, bali waweza kuzungumza maneno yakawagusa al-ahya wal-amwat, waliokuwa hai na waliokufa. Mtu akamtukana mwenzake akawagusa waliokuwa hai na waliokufa. Sudia pengine mtu babake atashakufa, akamtukana yeye na babake kwa ule ulimi wake, ikawa udhia wake haukutosheleka kumfikia aliyekuwa hai tu, bali pia aliyekufa yafikia udhia yake. Kwa hivyo huu ulimi ni hatari sana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatanguliza jambo la kwanza kulitaja, man salima almuslimuna min lisanihi kisha yadihi. Waislamu wakisalimika na wewe kutokana na ulimi wako, kutokamana na mkono wako, basi wewe ni katika wabora miongoni mwa Waislamu. Wa fil hadithi alhathu ala tarki adha almuslimina bikulli ma yufi. Na katika hii hadithi tuelekezwa katika kuacha jambo la kuwaudhi Waislamu kwa jambo lolote ambalo la muudhi mtu. Ukiona hili jambo nikilisema litamuudhi mtu fulani, kabla hujalisema lizuie. Zuia ile jambo. Usiliseme kwa sababu litamuudhi, utakosa hii daraja kubwa ya kuwa mbora katika Uislamu. Hata kama ni mzaha, ukaona mzaha fulani nikimwambia mtu fulani akasirika, hapendi kuambiwa hivyo, wachana naye. au ukaona jambo lolote lile ambalo ukilisema yule mtu ataudhika na wala haja kufanya chochote, achana naye, isipokuwa hii isikupelekee wewe kutoisema haki. Hapa ni masala mengine. Kwa mfano, mtu fulani amefanya makosa, ukimwambia kuwa jambo fulani hili ni makosa ulilofanya, yeye hataki kuambiwa, haambiliki kuwa yeye amfanya makosa. Katika hali kama hii, wewe hujamudhi, bali umemwelekeza katika usawa. Maudhiko ameyatafuta mwenyewe kwa kuikataa ile haki ambayo aelekezwa. Na hapa yazungumziwa katika jambo ambalo ni udhia tu, wataka kumuudhi mtu. Kuna watu wakizungumza yeye bora kuudhi tu, mpaka mtu akimwona tu kwa mbali waja aanza na kusoma adhkar, pengine asa Allah amuhifadhi na nini na shari yake, bismillah bismillah nyingi mwanzo zitaanza bismillah a'udhu billah yuwaje huyo. Kuna wengine akipigiwa simu tu badala naam asema bismillah aha, manake aanza yalla, ajua wazi ataambiwa neno litamuudhi. Wengine wamekaa hivi, anachokitaka yeye amudhi yule, amudhi yule, amudhi yule, kisha iwakaa sikia raha ya ashawaudhi wenzake. Si Uislamu bora. Kwa mtu achunge ulimi wake na achunge mkono wake, ili asije akaingia katika kosa la kumudhi ndugu yake Muislamu. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man amila birran fil jahiliyati ثم أسلم. Ukitizama kwa makini milango anayotaja Imam al-Mundhir rahimahullah, utakuta kuwa yote yateremka katika fadhila ya Uislamu, sababu tuzungumzia kitabu al-Iman, fadhila kubwa ya mtu kuwa Muislamu. Asema hapa an Urwata ibn Zubair أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام رضي الله عنه ألمجوز عروة بن الزبير كويي ألمون بيمتوم صلى الله عليه وسلم كما لبقوجة كتكاملانغو من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. Yule aliyefanya wema wakati wa jahiliya, kabla ya Uislamu, kisha akasilimu, bimaana ule wema wake wenda wapi? Je, utakuwa umepotea kule? Araaita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliya, ay ataabadu biha, ya Rasulullah nipe habari yale mambo ambayo nilikuwa nikiyafanya ya ibada ya sawa wakati wa jahiliya. كو حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أشياء كان يتعبد بها في الجاهلية قبل الإسلام. مليزا يو حكم يبيت ومبابو ألكوا أكيم وابود نافيو الله سبحانه وتعالى وكات وجاهلية قبل الإسلام بيتو كما فيبي من صدقة أو عتاقة عبيد وصلة رحم kuunganisha kizazi, sadaka walizozitoa, kuachilia watumwa huru, walikuwa wakifanya hivi. Min sadaqatin au ataqatin au silati rahimin zote hizi, afiha ajrun, je kuna ajri atapata yule mtu kwa yale aliyofanya wakati wa jahiliya? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aslamta ala ma aslafta min khair, ay aslamta ala qabuli ma salafa wa ma sabaqa laka min amali khair, umeslimu kukubaliwa yale yaliyotangulia katika amali za khair. Fabayana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam أن الكافر إذا أسلم ومات على إسلامه وكان قبل إسلامه يعمل بعض الصالحات وبعض الخير كمن يتصدق ويعتق العبيد ويصل الأرحام ويصل الرحم والأقارب فإنه يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. نتوم صلى الله عليه وسلم أتبينشيها فكوا كفيري أكسليم كشا أكافة كتك الإسلام akafa akiwa muislamu, na kabla ya uislamu alikuwa akifanya baadhi ya mambo mema kama mwenye kutoa sadaka, mwenye kuachilia watumwa huru, aunganisha kizazi. Huyu atapata thawabu ya kile alichokifanya katika khairi wakati alipokuwa si muislamu, alipokuwa kafiri. Kama vile imethubutu tulisoma ya hadithi kuwa kila madhambi aliyoyafanya wakati wa jahiliya Allah subhanahu wa ta'ala tafanin atamfutia, kama alivyomwambia Mtume sallam Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa arda, akamwambia Amr, ama alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma qablahu, ukujua ewe Amr kuwa Uislamu wavunja na kufuta madhambi yote yale yaliyokosea kabla yake? Bali khairi zaidi, faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ovu alilolifanya ataligeuza kuwa jema anapoingia katika Uislamu na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapi atafutiwa. Na hii ndiyo dhahir ya maneno ya Mtume sallam, aslamta ala ma salafa min khairi, inna al-kafira idha aslama wa mata ala al-islam fa innahu yuthabu ala ma fa'ala min al-khairi fi hali al-kufr, atalipo thawabu kwa ili khairi aliyoifanya alivyokuwa kafiri ikiwa ataingia katika Uislamu. Na wanaovyoni wataja maana nyingine ambazo utazipata katika shuruhat za hii hadithi. وفي الحديث إشارة إلى أن حسنات الكافر إذا أسلم وختم له بالإسلام تحسب له في الآخرة، فإن مات على كفره كانت هدرا. نهابة كحديثي كنا إشارة كو يلميما أنا ويفاني كفيري كيشا أكختم شيوانا نو إسلام أكسليم أكافة كتكو إسلام basi kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala atamuhisabia yale mema aliyofanya, amwekee katika mizani yake. Ama ikiwa atakufa mtu katika kufur wal iyadhu billah, huyu hana chochote mbele ya Allah hata akafanya mema gani. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, hakuna chochote atakipata mbele ya Allah. Mtu anaweza kusema lakini itakuwaje? Naam, hapa duniani afya yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ile afya alionayo na kila neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo malipo yake alipo hapa hapa duniani. Kwa akiondoka hapa hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio mkaona mtu aweza kuwa si muislamu kafiri, lakini afanya mambo ya kheri, pengine atoa, asaidia maskini, asaidia mayatima, afanya na Allah yuwazidi kumfungulia katika dunia yake, sababu ndio yuwalipwa. Kisha kesho akhira utaambiwa, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adhabal hun. Kwa yale yote ambao walikuwa walipwa, shalipwa wapi? Duniani wakastarehe nayo. Kesho akhira hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haingii peponi isipokuwa yule aliyejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akampokesha Allah katika ibada na kumfuata Mtume Muhammad SAW katika huu umma. Kwa hii pia ni katika fadhila kubwa ya mtu kusilimu na kubakia katika Uislamu. Aslamta ala ma aslafta min khair. Wallahu ta'ala a'lam. Fikiri zatosha. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.